Book 2 23 23 تعلم اللغات الأجنبية ليمود صفوت زغوت ليمود صفوت زغوت أين تعلمت الإسبانية؟ هيخان لمادتا سفارديت؟ هيخان لمادتا سفارديت؟ هل تتكلم أيضاً البرتغالية؟ أتا دوفر بورتوغيزيت؟ أت دوفرت جام بورتوغيزيت؟ نعم، وأتكلم أيضاً شيئاً من الإيطالية. כן, ואני דובר גם מעט איטלקית. כן, ואני דוברת גם מעט איטלקית. אראה אנק תתקלם בשקל ג'יד ג'דן. אני חושב שאתה מדבר היטב. אני חושב שאת מדברת היטב. اللغات متشابهة إلى حد ما. השפות דומות למדי. השפות דומות למדי. أستطيع أن أفهمها جيدا. אני מבין אותן טוב מאוד. אני מבינה אותן טוב מאוד. لكن التكلم والكتابة شيئا صعب. אבל קשה לי לדבר ולכתוב. אבל קשה לי לדבר ולכתוב. وما أزال أعمل أخطاء كثيرة. אני עדיין עושה הרבה שגיאות. אני עדיין עושה הרבה שגיאות. أرجو أن تصحح لي دائما. أنا تكن أوتي تميد. أنا تكني أوتي تميد. نطقك جيد تماما. ההגיה שלך טובה מאוד. ההגיה שלך טובה מאוד. عندك لكنة بسيطة. יש לך קצת מבטא. יש לך קצת מבטא. يستطيع الشخص ان يعرف من اين انت. ניתן לנחש מהיכן אתה. ניתן לנחש מהיכן את. ما هي لغتك الام? מהי שפת האם שלך? מהי שפת האם שלך? هل انت تتعلم في دورة لغات? אתה עושה קורס שפה? את עושה קורס שפה? אי מנהג תסתעמל? באיזה חומר לימוד אתה משתמש? באיזה חומרי לימוד את משתמשת? لا اعرف اسمه في الوقت الحالي. اني لو زوخر كرجا اخ ذا نكرا. اني لو زوخرت كرجا اخ ذا نكرا. العنوان لا يخطر على بالي. اني لو زوخر ات هكوترت. اني لو زوخرت ات هكوترت. لقد نسيته. שכחתי. שכחתי.